çok uzaktasın, beni duymasın. Unuttun belki de hatırlamazsın. Hani derdin ya, sen bir tanesin, bir tanen burada, sen neredesin? Hani derdin ya, sen bir tanesin, bir tanen burada, sen neredesin? Uzaktasın, beni duymasın. Unuttun belki de hatırlamazsın. Hani derdin ya, sen bir tanemsin, bir tanen burada, sen neredesin? Bir de derdin ki hayatım sensin, hayatın burada, sen neredesin? Dünya bir yanaydı da, hani ben bir yanaydım. Bensiz ölürdün hani, nefes bile almazdın. Benden başka kimseyi yerime koyamazdın. Senin bir tanen, hani senin tek çaren, yalnız sevdan aşkın ben değil